mamy broja i żadna szans. Żyjemy w lesie, który nie jest nasz. Obu jest, a wojna trwa. Nie mamy broni ani żadnych szans. Dzieci, co obronią nas. Najbliższy oddział świata, ty i ja. Dobrze jest i słychać płacz. Nie mamy broni ani żadnych szans. Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys. Płyta Świnie z roku 1985. Zostajemy wśród ważnych wydarzeń w kalendarzu muzycznym. Urodziny Mateusza Gawędy. Thank you. Zostań w domu z Trójką. Thank you. Thank you. Amelia, Timmy 3000 i Zły stan torów. To trio Mateusza Gawędy. I jeszcze jedna ważna data w kalendarzu muzycznym, też urodzinowa. Mikołaj Trzaska. Thank you.

Mikołaj Trzaska i m.in. muzyka z filmu Wołyń. A na zakończenie naszego spotkania jeszcze raz wracamy na płytę Męskie Granie 2019 Dogrywka. WW, Monika Bożym, Ritmo Bloko, a potem Organek, Niemiłość. Mariusz Owczarek, dziękuję za spotkanie w audycji Teraz Polskie. Do usłyszenia w Trójce.